بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليوي كمان ترى شرنا تيسا مزي ربيع الأول mwaka 1442 katika darsa ya kitabu akhlaq hamilat alquran alimam Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى فكي باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ ويلقن لله عز وجل ماذا ينبغي له أن يتخلق mlango unazungumzia akhlaq za msomeshaji mwalimu anapokaa kwa ajili ya kuwasomesha watu Qur'an kwa ajili ya Allah ni tabia gani atakikana ajipambe nazo ni akhlaq gani atakikana awe nazo قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله ينبغي لمن علمه الله تعالى كتابه ينباسا يلي أنباي الله سبحانه وتعالى أمن فنزا كتاب شاكي فأحب أن يجلس في المسجد يقرئ القرآن لله تعالى akapendelea kukaa msikitini kwa ajili ya kuwafundisha watu Qur'an kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yagtanimu qawla an-nabi sallallahu alayhi wasallam khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama ataka kupata thawabu iliyotajwa katika hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wasallam kisha akataja zile akhlaq. Qala Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah aqada al-musannif hadha al-bab li bayan al-akhlaq allati yanbaghi an yatahalla biha al-muqri' ma'a man yuqri'uhum min al-talaba. Muandishi rahimahullah ametaja huu mlango katika kitabu chake hiki ili kubainisha akhlaq na tabia ambazo yampasa ajipambe nazo tabia hizo msomeshaji anapowasomesha wanafunzi wake Qur'an وفي بيان الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها في مجلس الإقراء كذلك كبينيشا آداب أمبازو أتككانا أجيبان بنازو كتك كيكاو شاكي أنا بكا كواجيري كسوميشا حيث إن الأدب والخلق عنوان الفلاح إجام وامبال الله فاميكا كوا آداب tabia njema ndio muongozo na utangulizi wa kufaulu kwa mtu yoyote adabu na akhlaq ili ufaulu katika jambo lolote lazima ujipambe na adabu lazima ujipambe na tabia njema wa amaratun ala alkhair وباب للمزيد من الفضائل. Katika alama za kuonyesha kuwa mtu yuko katika kheri ni kuwa na tabia nzuri, na ni mlango wa kukuzidishia wewe fadhila nyingi. Fa innal khuluqa jamalun li sahibihi, tabia njema ni pambo kwa yule mwenye kujipamba na tabia kama hizi. وعون له على كل فضيله, na ndizo zitakazomsaidia katika kila jambo la khair na fadhila. Wa ala tahqiqi kulli ma'ribin salihan, na kuhakiki kila malengo mazuri na makusudio mazuri. Waqad qala Allah ta'ala li nabiyhi sallallahu alayhi wasallam fabima rahmatin min Allah linta lahum, wa rehma kutoka kwa Allah mtume wetu sallam alikuwa mlaini sahali akiwa na masahaba wake. Walau kunta faddan ghalid alqalbi fanfadhu min hawlik, na ungelikuwa msusuavu mkavu katika muamala wako mgumu, wangekukimbia masahaba wako, wangeshindwa kukaa na wewe. Hasa katika jambo la dini ni jambo zito, kwa yule itaji, kwa yule mwalimu awe ataamiliana na wale wanaokuwa chini yake kwa tabia njema, kwa upole. Wal akhlaqu hiya allati tusayyiru ad-da'wa, tabia njema ndizo zinazopeleka da'wa. Wa tusahimu fi intishari al-khair, saidia sana katika kuenea kwa kheri. Wa tuhaqiqu al-maqasid al-fadila, na kuhakiki malengo mazuri. Wal-ghayat al-karima, wa idha fuqidat al-akhlaq fuqidat al-fadail wa fuqidat al-khayrat. Akhlaq zikikosekana kwa mtu, basi hakuna fadail ndani yake wala hakuna kheri kwa mtu kama huyo. فالأخلاق عنوان فلاح المرء وسعادته في دنياه وأخراه. الأخلاق ndio utangulizi na ndio muongozo wa kumpelekea mja kufaulu na kupata saada hapa duniani na kesho akhera. Akhlaq, tabia nzuri. Ndio maana akataja mlango huu kwa umuhimu wa jambo la akhlaq, si kwa mwanafunzi peke yake, bali kuanzia mwalimu akiwa yeye ndiyo mfano mzuri kwa yule mwanafunzi, na mwanafunzi afuate katika hili. Qala Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri rahimahullah, yanbaghi liman 'allamahu Allah ta'ala kitabahu فأحب أن يجلس في المسجد يقرئ القرآن لله تعالى يغتنم قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال الشيخ عبد الرزاق وهذه الفضيلة العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي فضل كبوة على يتاج متوم صلى الله عليه وسلم كتقي حديث خيركم من تعلم القرآن وعلم, mbora kati yenu nyinyi, mbora kati yenu nyinyi ni yule aliyejifunza Qur'an kisha akaifunza. Hii hadithi hii harakat khalqan fi qadim az-zaman wa hadithihi lil'inayati bil-Qur'an ta'alluman wa ta'liman, hili limewafanya na kuwatia motisha wengi katika watu wakale na wasasa katika kuwa na inaya na kujishughulisha na kitabu cha Allah, kujifunza na kukifunza kitabu cha Allah, ili mtu ajishindie fadhila hii aliyotaja mtume sallallahu alaihi wasallam. Tizama katika hii hadithi, khairukum man taallama alqur'ana wa 'allama. Hadithi ameipokea sahaba Uthman ibn Affan رضي الله عنه وارضاه. نمبوكيزي kutoka kwa Uthman ibn Affan ni bwana mmoja julikana kama Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. فهذا أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله وهو راوي هذا الحديث عن عثمان بن عفان يقول هو يبانا أليبكي حديثي كتوك صحابة عثمان بن عفان سيما فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا من نهاو يمتوم السلم ليو من فنمي من مكاهابا نفنين نوصم شوات القرآن ميكنغابي وجلس في المسجد لإقراء القرآن مدة تزيد على 40 سنة من عمره. زيد يمياك 40 كتك عمري واكي أمكا أسمش القرآن وسباب يحدثي لبكية توك صحابة عثمان أكي بكية توك متوم صلى الله عليه وسلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ووالي وليولي وفضل ياكي hii hadithi na thawabu kubwa alizomwandalia Allah msomeshaji Qur'an iliyopelekea wao katika kujifunza Qur'an kwa malengo ya kuifundisha lillah. Maana bila ikhlas hupati chochote katika haya aliyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa. Kwa wako katika salaf ambao wamekaa zaidi ya miaka 40 amekaa msikitini asomesha watu Qur'an kwa sababu apate fadhila hii ya kuwa yeye ni mbora katika mujtamaa, sababu Mtume sana amesema wabora kati yenu nyinyi ni wale waliojifunza Qur'an kisha wakaifundisha. Kwa wazazi ambao mara nyingi kila mzazi atamani lau kama mtoto wake atakuwa ndio mbora katika mujtamaa, ubora huo basi خيركم من تعلم القرآن. هكونا زوادي مزازي يتمبى متتواكي كما كم فندش كتاب شاء الله أكديو نمنا كسوما ناكا كفنيا كازي هكونا زوادي كوبا كما هي بادي قوزوا الله هي قرآن يواني سباب يكم يفاذي ولمتوتو كلكو يكم فواتلز سانا kile kitabu cha Allah mpaka ikiwa umeondoka wewe baba cha muelekeza mwanawe katika njia za sawa. Inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Qur'an ni sababu kubwa ya kumuongoza mtu katika njia ya sawa. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia hii Qur'an ndio muongozo kwa walimwengu. Wengi katika wazazi leo utawapata jambo la kuwasomesha watoto dini yao hawana ihtimam nalo sana. Huwezi kusema kuwa kabisa, lakini hawana ihtimam nalo sana. Na hili ukitaka kulijua wewe nenda katika madaris uangalie tofauti. Mwalimu aweza kuitisha mkutano na wazazi kwa mfano. Waje wazazi wachache tu. Wazazi wachache tu watakuja pale. Wale walio na ihtimam na watoto wao katika asilimia 100 waweza kuja asilimia 10 mpaka 20. Hao wamechukulia lile jambo muhimu kwa wao wakaja, na katika hao asilimia 20 wengine wamechelewa, lakini wankuja alhamdulillah. Waliobakia habari hawana, bali waweza kukwambia huna muda mwingine wa kufanya mkutano, au wengine wakaleta mpaka wafanyikazi tu, mfanyikazi wa nyumbani nenda weka kaudhuria sikiliza yule mwalimu ataka nini, kwa sababu ni Jumapili ampumzika, kwa sababu madrasa haiwezi kufanya mitingi katikati ya wiki, kuna skuli itakuwa yafanya ufidhuli, lazima ichague ule wakati ambao hakuna kitu chochote ndio iweke mitingi yake, na siku ambao hakuna chochote nini Jumapili, na Jumapili ni siku ya kupumzika, kwa hivyo mtu hana muda wa kwenda kujishughulisha na jambo kama lile, kwake yeye si muhimu. Bali wewe ushamuona mzazi mtoto akienda kimshtakia kwa mwalimu wa madrasa, labda amemchapa mfano, yuaje huko kunja kanzu njiani, atantambua yule mwalimu? Allahul musta'an. haya nimeona sana mimi hapa madrasa. Madrasa mshaona sana. Mzazi anipigia simu asema huyo mwalimu wa hapo kwenu nitakuja kumgota huyo. Ah, ankufanyaje? Anichapia mwanangu. Ushauliza sababu nini? Imekuwaje mpaka ikafikia hapo? Sasa ukija ukichunguzwa ukuta kumbe mtoto wako ni mtovu wa adabu. Aje akuaibisha baba mzima, ushatukana wewe, ushawaka, ukija ukifika kumbe mwanawe amekudanganya. Wewe mambo kama haya yatokea. Lakini kwa kweli ikiwa mtu amtakia khairi mtoto wake, amtaka mtoto wake kuwa mbora katika mujtamaa, basi sikiliza maneno haya ya Mtume za sallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kinyume na mnavyofikiria, mtu afikiria kuwa kibora ni kuwa mtoto wangu akisimama aweza kuongea Kiingereza kweli kweli na puani. Sikilizeni niombe kitu kimoja, Kiingereza si elimu, lugha. Hebu toeni uchafu kwenye vichwa vyenu. Mtu yeyote aweza kuongea Kiingereza hata asiposoma shule. Ikiwa nyumbani paongewa Kiingereza, atashindwa kuzungumza Kiingereza? Atazungumza tu sadi. Si vibaya, ni lugha, kutazungumza tu. Lakini nikuulize swali, wewe wanawe kwa mfano zungumza Kiingereza na wanawe rafiki yako zungumza Kiarabu kweli kweli? Zungumza Kiarabu tu. Hivi unaona nani kiboko? Ngoja uende umra utajua nani kiboko. Kienda umra kisha uende hujui atakununua sandwich kwa lugha yako ya hiyo, utajua kama kumbe Kiarabu ni kiboko. Allah kujalie tuende haja na umra. You know Mwarabu akwambia eish tgul nte ma fahama kesh eish fi, ndio pale uanze kuzungumza lugha za action. Sasa mtaka kuku uanze kuchika shingo kama wajikata kwa ufanye mabawabawa hivi mkono wako nini? Kwa unkuwa kuku, utajua kama kumbe ilikuwa kuna mambo atakana ujifundishe. Utakuja kujua tu muhimu wake. Almuhim, kuna uzembe kiasi fulani kwetu sisi katika kuwafunza watoto wetu Qur'an sana. Na tukizungumza kuwafunza Qur'an haimaanishi kusoma tu peke yake, la, waisome waielewe Qur'an na waifuate, si kusoma tu peke yake. Fayambaghi lahu an yasta'mila min al-akhlaq ash-sharifati ma yadullu ala fadlihi wa sidqihi. في هذا تنبيه من المصنف رحمه الله على أن ملازمة المقرئ للآداب والأخلاق هو من علامات الفضل والصدق. هابا أتتنبهيش مواليش رحمه الله كوا مواليمو كلازميانا آداب نأخلاق نكتك ألامة زفضل أليزكوانازو نوكويلي أليوكواناو kwa zile akhlaq anazojipamba nazo ile mwalimu. Qala wa huwa, qala rahimahullah, wa huwa an yatawadha fi nafsihi idha jalasa fi majlisihi, awe mnyenyekevu katika nafsi yake anapokaa katika kikao chake. Wa la yata'azama fi nafsihi, asijikuze akajiona katika nafsi yake. Ay wa inna ma yajlisu جلسة المتواضع لله عز وجل. أكاي كيكاو شمتو أمبين من يكيفك وملاواك الله سبحانه وتعالى. يطلب بجلسته ما عند الله من عظيم الثواب وجميل المآرب أو المآب. أنا شكيتاك كتك كيكاو شاكي نكيلي كيشوكك الله سبحانه وتعالى كتك ثواب كبوة نمرقيه مزوري kwa mula wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo awe mnyenyekevu. Kiufupi, jambo la kwanza kabisa kwa mwalimu ni kuwa mnyenyekevu, mutawadhi. Na katika tawadhu ni kuwa asijichukulie kuwa yeye ana ubora, asijichukulie kuwa ana ubora kuliko wengine. Nyenyekea. lakini kiasi cha kuwa ile heshima yake itabakia. Yani simpelekee mpaka wale wanafunzi wakawa hawamheshimu ile mwalimu, la, tawadhu na ihtirami bakie baina yake na nani, na wale wanafunzi. Isiyo mpaka atakati ana wale wanafunzi story wacheka pamoja na nini, mpaka wale wanafunzi hata hawamchukulii kama mwalimu, akija kusoma chukua afanye uzembe katika kusoma kwake, ajua mwalimu hawezi kunifanya kitu chochote huyo, hapo sasa itakuwa ni makosa. Kwa tawadha, lakini sifikie hali ikao ile mwanafunzi atakosa kufanya nini kukuheshimu. Qala wa uhibbu lahu an yastaqbila alqibla fi majlisihi لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المجالس ما استقبل به القبلة وهو حديث ضعيف. لا شك أن جهة القبلة هي أشرف الجهات وأكرمها التي يندب أن يجلس لها في حال ذكره لله وقراءته للقرآن ودعائه ومناجاته لله سبحانه وتعالى، ولكن ذلك ليس بلازم على من يقرأ القرآن أو من يذكر الله. أكون شاكا كوا أباند وقبلة دي أباند متكوف كتك أباند زوت نني أباند أو ني أباند أمباو نمبورا يبند كيزو متو أكاية أكيرك يا قبلة كتك كمتاجي الله كوي صوم قرآن كوومب دعاء. Lakini hili jambo yataka tuelewe si lazima kwa yule mwenye kuisoma Qur'an au mwenye kumtaja Allah, bal dhikrullah mashru'un hal alqiyam au alqu'ud au kaunihi ala jambin au muttaji'an ala firashi, kullu dhalika jais. Bali kumtaja Allah ni jambo ambalo najuzu na limeamrishwa mtu akiwa amesimama, amekaa, akiwa amejilaza ubavu wake, amejilaza katika tandiko lake, yote haya yajuzu. Kati wote kumtaja Allah yajuzu katika hali yote, ikiwa kikao chake kitakuwa cha ile kia kibla, kama hivyo mlivyokaa ni mnaelekea kibla, sio hivi ni bora, lakini hailazimu, si jambo ambalo ni lazima. Ndiyo anachokusudia Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala. Qala wa yatawadha'u liman yulaqqinuhu al-Qur'an, na awe mnyenyekevu kwa wale anaowasomesha Qur'an. Yu'amilu man yulaqqinuhum al-Qur'an min kibarin aw sigharin bitawadhu'i la bil-kibri wat-ta'ali 'alayhim wat-tarafu', wa innama yu'amilu al-jami' bitawadhu'. Aamiliane na watu wote wakubwa kwa wadogo wanaokuja kusoma kwake kwa unyenyekevu, si kwa kujiona juu yao akajiona ana ubora juu yao. Kuna wengine mpaka mwanafunzi akikosea ile maneno anayoyatumia yaonyesha kama kibri fulani, na maneno anayowapa si mazuri. La, atakana awe mutawadhi kwa watu wote. Wa yukbilu alayhi iqbalan jamilan, وهذا الإقبال الجميل له وقعة في النفوس. كل mtu kuelekea na kuwakabili wale wanaokuja kusoma kwake kwa uzuri, hili jambo lina athari kubwa katika nafsi. ويكون بالسلام, na hili upatikana kwa kutoa salamu wanapoingia mwalimu. وطلاقة الوجه, uso wa bashasha na tabasamu. وحسن الترحيب, karibisha vizuri. ونحو ذلك او ونحو هذه الاخلاق التي تؤنس الطالب, na mfano wa tabia kama hizi ambazo humpa utulivu yule mwanafunzi wa kupenda kukaa na yule mwalimu. Watazidu raghbatan wa hirsan ala muwasalati at-talaqi wal qira'ah, na yamzidishia raghba na pupa yule mwanafunzi kutaka kuendelea kusoma na kupokea kile kisomo kwa mwalimu kama yule. Na mwalimu aweza kumfanya yule mtoto akayapenda yale masomo, kama vile vile upande wa pili kinyume chake aweza kuwa ni sababu ya mwanafunzi kuchukia yale masomo, achukia mtu kabisa, hataki atakusikia. Ukamfanya mtu akakosa ilmu kwa sababu ya tabia zako za ususuavu. Mwalimu, mwanafunzi akikosea nje ana mawe, beba ya mawe peleka kule. Mwanafunzi akifika nyumbani utafikiri alikuwa afanya kazi ya usogisogi. Hamadi. Washindwa angekwenda kufanya kazi ya uhamadi ama angekwenda kusoma huyo. Akirudi mikono imechubuka chubuka kunani, kumbe mwalimu adhabu yake ana mawe huko nyuma, mrumbo wa mawe. Huyu akikosea apeleka huku, mwingine akosea aregesha. Na mwingine akosea apeleka kule, ameweza kuambiwa haya chimba hapa mashimo mpaka kule. Kisha mwingine akosea mbwa afunika mashimo. Siku ya pili wewe utachimba. Wako walimu wafanye hivyo? Wako walimu wafanye hivyo? Kabebeshwa mayo kweli kweli mwanafunzi. Kwa faida gani? Ha, basi tu adhabu. Nini amekosea? Amekuja kuchelewa, amefanya hivi. La, basi kuna njia. Kuna njia za kumwadabisha yule mtoto ili asirejelee lile kosa. Lakini si kufanya jambo kwa ugumu mpaka yule mtu akachukia. Mpaka akichelewa aone afadhali nisiende kabisa, kesho nitasema nilikuwa mgonjwa. Atumie uongo. Na akasema nilikuwa mgonjwa akasalimika, basi ah, kumbe ndio njia hiyo. Basi kila nikichelewa nitasema nilikuwa mgonjwa. Sababu ni wewe mwalimu. Ni uchunga jambo hili. Qala rahimahullahu ta'ala وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح لمثله كلا موجة كلنغانا نحالياك بلا شك ووزي كواملينا وتوزيما سوساونا وتتوادوغو وتتوادوغو معاملة واوني تفوتنا وتوزيما إذا كان يتلقن عليه الصغير والكبير والحدث والغني والفقير فينبغي له أن يوفي كل ذي حق حقه. Kuna wadogo wakubwa, makamo, kuna wengine vijana, kuna matajiri, kuna maskini, hao watu wote waje kuhudhuria kwake. Kwa hivyo kila mmoja ampe haki yake, ajue kuamiliana kila mmoja. Yastamilu min al-akhlaq wa ta'amulat ma'a kulli insanin ma yasluhu li mithlihi. Kwa kila mtoto, kwa kila anayekuja kusoma kwake katika watu wazima, aamiliane naye kulingana na mfano wa mtu kama yule. Kila mmoja mweke mahala pake. فيعامل كل واحد بما يليق بمقامه وحاله. كلا موجة أتعمليانا ناي كلنغانا نتشوشاك نحاليك ويزك عمليانا متمزيما كما متوتو متمزيما وانا متمزيما يسمى قرآن أكو سيا نتاكو شابا يا كيجانا ناني مزيه نيتوا كيجانا تاكو تانريكا ساسايف سنلتيه مامبواكو mtoto mdogo yofanya makosa, sawa, waweza kumwambia hivyo, kumtishia hivyo. Sasa mtu mzima ukimwambia hivyo, sawa, mtu mzima kuangalia, sio ustadhi vipi? Kindo ambao atakutandika sasa hivi wewe. Kesho njoo ukosee tena hapo. Baba mzima anambia hivyo. Mtu mzima, mtu mzee pengine labda kuwahi kusoma kio mdogo, ashazeeka, ameretire swa, aona watu wasomsoma, acha mimi pia nikafaidike pale. Angalau nianze kujua kusoma Qur'an. Alhamdulillah kaenda. Sasa huyu lazima uamiliane naye kulingana na alivyo, uende naye taratibu. Si kwa sababu umezoea kufundisha watoto ukaja ukaamiliana naye kama unavyoamiliana na watoto. Alafu watoto si amiliane naye kama watu wazima, wewe umwambia mtoto mdogo tu basi hii safha hii kesho ilete. Uwe ushahifadhi ukija. Hajui yeye hata kuisoma ile kuna talqin umfanyishi ajue kuisoma ile safha, ashamaliza kujua kuisoma haanenda ukahifadhi. Yani uslubu unaotumia utafautiane kulingana na nini? Na hali ya yule mwanafunzi anayekuja kusoma kwako. Kwa uwezi kuamiliana na mtu mzima sawa sawa na mtoto mdogo. Haya ni mambo ambayo mwalimu atakana awe ana vipimo vyake wakati anapofundisha wale anawafundisha. Pia baina ya watoto hawako sawa. Kuna watoto wengine masha Allah, Allah amewapa uwerevu wa kushika haraka. Na kuna wengine wazito. Sasa usianze kutupa maneno machafu kwa sababu ile kito chake kizito. Kushika yani wapata uzito. Ukaanza ukamtupia maneno ya kumvunja moyo badala ya kumtia moyo katika kusoma. Bwana wewe ukujaliwa bwana kuhifadhi wewe nafikiri. Ama ukujaliwa kusoma Qur'an. Wewe nenda katafute shughuli nyingine. Nafikiri wewe ungefanya ile kazi ya umakanika pale, kuna spana boy pale paka ujue kutengeza gari. haya si mambo yako hayo. Kunani jamaa, fanya subra, amiliana naye kulingana alivyo. Wenzake waleta safha, yeye inshallah alete mistari miwili tu katika ile safha, lakini si iwasonga pole pole, iwasonga hivyo hivyo kulingana na yeye alivyo. Basi tu yule mzazi pia ajue kuwa huyu mtoto muamala wake utakana uende tofauti na wengine. Usilazimishe wakati yule mtoto kidogo ana uzito. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo mwalimu kila akifundisha huwa akuwa nalo katika ile tajruba na uzoefu wake kufundisha. Kwa watu wote hawako sawa. Kisha akasema wayaatakida al-insafa in kana yuridu Allah azza wa jalla bitalqinihi al-Qur'an ay fayuamilu al-jami' bi'adlin, na watu wote afanye nao au amiliane na wao kwa uadilifu, si kwa sababu fulani huyu ana uwezo na anacho kule kwao ukao utaamiliana naye tofauti vizuri kabisa. Akija mtoto wa maskini pale ukaanza kumkemea kweli kweli, bwana hii ile hasira yako yote uliotoka nayo nyumbani ukaanza kumteremshia mtoto wa watu, na yule mwingine waona hapa labda anaweza kupata kitu ukawa waamiliana naye kwa upole. Watu wote waamiliane nao kwa nini? Kwa uadilifu. Na uadilifu maana yake nini? Ndio haya tuliyozungumza, kila mmoja aamiliana naye kulingana na yeye alivyo. Ikiwa ni mdogo aamiliana naye vile alivyo, na ikiwa ni mtu mzima aamiliana vile alivyo. Fala yambaghi lahu an yarfuqa bil ghani wa yakhliqa ala al faqir. Hii tutakuja kuzungumzia insha Allah taala. Hii mifano iliyotoa Imam al-Ajurri katika dhulma ambazo hufanya baadhi ya walimu, atakana mwalimu wa Qur'an ajiepushe nazo, kutofanya uadilifu baina ya wanafunzi. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.